أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا تسلور أتايم آيات سخشرو پر نیوی آیات باندې دا ختم شو. دا رب کدمه قبل سره واضح دی چې هغه سلسله د قصو د انبیاو چې د هغو دغسې دعوت و لکه د رسول علیه صلاة وسلام چې د الله وحدانیت کې خلق را بلل، د قرآن یعنی د الله تعالی د کلام و حقانیت کې خلق را بلل، د بعث بعد الموت چې قیامت دی و هغې ته خلق را بلل چې پر دې عقیده وساتي. نو دا کم مضمون دعوت شدید دی نبیانو دا سر شریک دی. نوی خبر نده چه محمد علیه السلام کی دا اغا وقت را شروع ده. دا ار نبی دعوت یادی مختکشش او رسول علیه السلام و سلام تا تسلی ده چه دا مخالفت چه تا سر کیجه دا نوی واز تا سر ندی خود دا ار نبی قصه تواور ار وقت دی دعوت شروع کردی قوم پا مقابل کی جگورت دریال دلید. اغم اکثر وقت اغا خلق مقابله شروع کی چه اغا لا سورتنی ولکیج ده ازت خلقی خلق بولی خانان و ملک و سردار و دا پال ارالاکه که خلق ازت ورطور که داغی مخالفت دیم. او قومو تبیادا دا غور که لکه خبل دا مشرکان چه و غو تبیادا تهجید ورکی چه مقابله چه کرده دا انجامیم پا دا قصه که و گری پرو غو به عذاب را غلگن و مقابله مکی دا گرده هدفونه تا دی قصو دا ذکر سا اخسته کیجه نقلونه نه دي چې دا د نقلو کتاب دی کیسې کې هر قصه خپل ځان ته هدف لري دا قصې په د اهدافو کې په د اغراضو کې سره شریکې وي نو اوس په دغه سلسله کې چې دی د شعیب علیه الصلاه والسلام قصه چې دی کوم قوم ته ورسوي دغه قوم عکس العمل د په مقابله کې چې دغه ذکر کوي د شعیب علیه الصلاه والسلام قصه په سورت عرب کې هم د پنځه اتایم څخه تقریبا تر درو نیویم آیات پورې ذکر شوی او آیاتیم دا ذکر راغلی و شعیب علیه الصلاه والسلام چې دی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د نسل څخه دی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام په زمانه کې لکه د مثال په تور اسحاق علیه الصلاه والسلام شو اسماعیل علیه الصلاه والسلام شو یو زوی د مدین نوم یې دی نو دغه مدین په اولاده کې چې بیا و شعیب علیه الصلاه والسلام پیدا شوی او دغه شعیب علیه السلام چې په کوم کلی کې اوسیږ په کوم شهر کې اوسیږ دغه ځای نوم هم مدین دی نو د نیکو د اباو د اجداد څخه د مدین زوی دی معنی چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام زوی او د مسکن په اعتبار د شهر نوم هم مدین دی په دغه مدین په علاقه کې دی اوسی دی د مدین چې دی دی د اردن او د معان په منځ کې بخښ د اردن سرحد خلاصیږ معان شروع کیږي په دغه علاقه کې منځ قد نن د مدین په نامه یجیج لکه په خواش یې جدل خلاصه د خبرې ده چې مدین هم د سړی نوم دی هم د شار نوم دی سړی چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام زوی او د شار چې پکې کیدی هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې شعیب علیه السلام هغه دلته خلق دی او غوته مبعوث سوی دی نو دغه قصه وسپینو الله تعالی دلته فرمایي ده وای و الی مدین نو تر دغه وو او د الی تر منځ کې بدا وای چې ارسلنا الی مدین او موږ یې ژلی وو او چاته الی مدین د مدین او منطقې اخاهم ورور د دوی شعیب بن شعیب علیه السلام دا د دوی نسبی ورور نسبی ورور دا معنی چې هغه تر برونه چې سره برای موږ ګرځي د یو نه کا اولاده یو کې سره ورونه یې ګرځن اخاهم د نسبی ورور د دوی شعیب بن چې دا غنوم شعیب قال دو ویل چې ما ز قوم ته د الله تعالی دی ور مبعوث کی ور وایست د دعوت مرکزی چکه دا غدي او وجد کما ځای شروع کی ولیا قوم ازما قوم اعبدوا الله اعبدوا تسع عبادت وكي الله خاص تعالی پاک دی بت پرستی کو جد دی نا وړ عمل اولی په د الله په حقوق کې د الله حق نور کا د الله حق چې دی پر ټول بندگانو باندې د الله دغه حق دی چې د الله د توحید عقیده او ساتل شي دی دغه حق الله ته نور کړي شرک په او بتانو کې عبادت کا بل بیا حقوق الله بل بیا حقوق العباد یو مداخ حق الله او چې کما وایي حقوق العباد كيتش بيو أمي تلف ولا حقوق العباد. تدي كار تجارة تخرج فروخت ونور ديسي. دغاي نك والكشط كروان. دا شان خرس ول وراني ول. فتغا كيتش الكاو. شد الشاسة بيا شيء راني وفا بربي معنا راتلي. شد غباني بيا خرسكي. بركة دا في معنى شيء وفي معنى كم ورك ول. كبد تعلى شيء وتراز داري غلطة كور. نورم دغا شان شو دخلك بحقوق كيا. بس بأرشي كده يغشي ورسرت سرخ ول. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای ما اظهر قوم البخس فی المکیال والمیزان الا ابتلاهم الله بالقحط والغلا هیڅ یو قوم کوم بوت په پیمانه او په ترازو کې نه دی ښکار کړی مګر نه چې الله به دی مبتلا کی په کاختی او په ګرانی سره ګرانی به پر راځي دا زموږ قوم چې دی چې کدی مثال کړ د کوچنی سوداګر سی ورونه سی د لوی تاجر پورې دا بخس وس شروع دی کم بود شروع دی کانی بیا کمی دخته بعد دبنده پگونی چی شیو کی گونی یک کمی دانو خز دانه دی پگزد چی شیو کی گاز یک کمی که گاز کم نو تکر یکم کری یا پلای او تکر پداغ نامه دار که دی مثال پتور که پرس کشی ده بر چی دی پا ازر تارا دین بل پلا داغ تکر پداغ نامه پداغ ریت راولی برای تارون کم کری نسا و تاری یا شلک شت کو یا برای کم بود که دونه که در کم بود کرد در که یه پاغه نامه بانی دا گر سر اوس لگه دا خلو چه عادت کرد زیادلی دی چرا تینگه که دوکاندار چه دا گونه خود ما تا دا مثال پا طور پا پینزوز که لورا کرد دا خوصا غا دا تا سر ویشت دا گر دا کمپنی چه دا غصر هزی واسو تاش برای نو غیری دا گرد و خلاص ویشت کمپنی چه دا غصر هزی خو کمپنی تر تا آرامی دی تر آغا آرامی دوار آرام پاره هستن تم پرازی پا غری تک هیان نقطه خب بعد دغدغه سر که برای اون تاورور کمپانی چه آره کم کی کمپانی تون تو اجیزه داره پنزوس نگوارن تا چی پروژه کلی پاتت سریوش او دیال تا سر پویج دالت دا اولش چیش کی لکومت لکومت چی باخته لی دکان دارن باخته لی دیوی وقت کس مسخ الله دغ عذاب نبی علیه السلام و بیاور کی کاختی پر راولی او غلا و گرانی پر راولی کنی دی خوند در دیارش پوشش کی پداق را کم کی دا حدیث در رسول الله دی پداق آپات مخته و نخلاص از ما دخبل داس و شد شعیب علیه السلام قوم ام دالله حق کم آونی تصور كاو جعي اغا توحيد ووحدانيتي بتانو في سجيجة كهوجة اما دا بندگان حق خوري نو چوم دا لا مجرم ام دا بندا مجرم بارا بخود عذاب ورترازي نو دا شعيب عليه السلام مقابلات دا دي سرى پرداغة دا ام حقوق الله ورتا بياني چه داغة دا لا حق وقت ام حقوق العباد بياني نو هر داعي هر مبلغ وتبلغ غير ودعوه غير شدي اغه بخلق تدا غير خو شوونه کی امر بالمعروف نهي عن المنكر دوار سره ملګری ام بده معروف کار ورته شی ام بده منکر سره غير زدا غدي شعيب دعوت تش وسګوري قال دوت لي يا قوم از ما قوم دا قوم په تورې په دې خطاب ورته وکي دا څه نه بیان چی خپل قوم ته عزیزان او یا ای قوم اغه دا ورته شی خو چې زه تا د ځان بولم ستا په تاور ملک خوشاله يم څه د فار اغه شی خوشوم چې ځان ته خوشوم نو قوم یې از ما قوم از ما قوم او عبدو تس عبادت وکي الله تعالی ما نستلکم تسلر من اله هیڅ یو معبود په حق هذا معبود بحق نصف غيره ما سوى ذا غيره الله هذا معبود بحق هو غدا غيره الله دي. بل معبود برحق نصف استفار وخاص بده ده عبادتك ده في حقوق الله كدعوات للرواك إذا لا حق بذلك حقوق العبادة تخبر رالة ولا تنقصوا أو تسمكم ويأ المكيالة بيمانة دا پیمانی کمی کمی خلوت مورکوی چه اگه ساعت شل پیمانی غنم رانیسی تا دون پیمانی وارکی کمی کمی چالتا پا پایی که بیتا بساما پیمانا پیمانا که مولا تلس پیمانی با ورخیج یا پا پینزوز پیمانی ورلر وارکی چسامی پیمانا که اتسل ورش با ورخیج دوا یا یو دا پا کم چالتا پا پایی که ستا بارا پا زایر یوا گرتا داغ سوره چی یوا پیمانا دی گوای که داغس موت پیسی دنی وقتی وارد نکر لزنی کام دکر ولا تنقصوا تسكم والي مكوي المكيال ده بيمانيه چكم كم شيان په پیمانه باندې خرسيږي والميزانه او د ترازو تسكم والي د ترازو هم مكوي ترازو داریم دغه رقم د ترازو ګان دغه د پاره چې دخل کو سغلا او کړه کم رقم مصنوعي جوړیږي په دې کې داسې غلا کیږي په دې کې داسې غلا کیږي وس خنو دا رقم د دنیا طریقې وکړل د کیلو د لیټر څخه یو نه ست دکاندار د غزه پور راځه کیلو پیمانه ګرځ په شکرالې په ټولو کې چم شروع دینو ده اینی اراکم بخیر اینی زک ارازه وینم کم تاسی بخیر په ش حالت کې مو وینم بیخی ده پراغت په حالت کې مونم نه ده علا عذاب در وسط در بانی را غلیدی او جندگیم برابر ده اغا دی شگر ده خلق چی گردی پیو کارو بر سر اختیز ده ده خیر حالتی اینی زک ارازه وینم کم تاسی بخیر په خیر سره په ش حالت کې مو وینم نو وسط ده گناو چی دیل عذاب را غلی نه دی حالت ش حالتی وسط ده توبه وکر و اینی او بشک از اخاف و زبیریجم علیکم پر تسبانی عذاب دا عذاب سخیوی من دا اغی ورزی محیطین چا اغی احاتا کون که دا پر چیش احاتا کون که دا یو خو پر طول انسانان احاتا کون که دا دا قامت ورز وریادی اغی ورز محیط دا نا یو چکتر و تلیسی طول ساکشان را احاتا کی را جوندی کی جتش که دا یرز جوازه با پر ملوک پاتسن یا احاتا کی طول را جوندی کی بل دا دی محیط را احاتا کون که دا جمع کون که دا عذابو دا رکم رکم عذابو نا پکشی کستا نو زد اغی ورزی دا عذابو چه محیط دا زین تلای نسی احاتا پر داغ دا شکر اشی بانی کلا بندیه که نو دا ورز کلا بندی کهی پر خلقو بانی سوکت نی تش دا یعنی سی جزان زینی و باسی او دا ورز کلا بندی کهی پر عذابو چه ار قسم عذابو غاری پکشی کستا نو علاو ترابی در تورسی دا اغی ورزی دا عذابو دا اخرت ورزی دا عذابو در بانی بیریشم و اینیا و بیشک از اخاکو بیریجم علیکم پر تسبان عذاب دا عذاب صدقین ورزی یومی دا اغی ورزی محیطین چه اغی احاتا کون که دنم و یا قومی از ما قوم بیا پا قوم خطاب ارتوکی اوفو المکیال والمیزان پا جزا که یو بلشی تا ایم اشاره ده زموش پا جن که داغ دا پیقی مسئله ده و ایچی سره دا مثال پا تور نواپل کهی بارا دیر دی کسی ری اشکناب دا چا سکی دا عذاب دا گناه سکی داغ سواب دیر دی انا دیوی زن نواپل کهوم نور نیونو که گناه وکی پا نواپل دیر برکی براوی چی زر نپل وکی دیوی گناه سا چی زن وستی داغ سواب پر دیر دی خلقو اشکناب تا دا معاسی و نمتوجه کیلو چی دا گناه و سا زن را وزادم نواپلو تا متوجه گیر تسبیحات و نپلو نکوا سولات تسبیح کوا نخو اغا گناه و مکوا دا گناه و سا زن را وزادم نو نهی عن المنکر پر دا مخص ولینو نهی عن المنکر دا غدی چی ولا تنقص المکیال والمیزان مخی وای او پرکول او فو المکیال ورس دا دی وای دا ورطوائی گور و یا قوم ازما قوم او فو فرور فوی المکیال پیمانه ول میزان او میزان ورلر وکوي هغه ترازو دا پراور کوي بل قسط په عدالت او په انصاف سره دا پیمانه او دغه ترازو دا پر کوي په عدالت انصاف پکښ کوي ولا تبخس الناس اشیاءهم وم یوازخون ترازو نه دی یوازخ پیمانه نه ده خو غز ام دی لیټر ام دی ولا تبخسو پس مکموي الناس د خلکو څخه اشیاءهم شیان د دی مکموي ورانا اشرف حاجه ثانوي رحمه الله لیکل دي براوي حتى بشراسه یو غاسته جریب ته فوټ ته دیته مرزه مزیک غلا کوي زمر څو فوټ دي سره 2000 فوټ دي چې د باندې خرڅ کی چې پټه کی خبره اوله ساو فوټ دي 1500 فوټ دي دا تقوان هم دا سره کب درته دغه مخ کی یاره خدای مې دی غاړي نه بندې زما په خیال نشه 2000 فوټ کی دلته مش پټه کی ما په خیال خدای مې دی غاړي نه بندې شکه خبرې چې اوله ساو فوټ یې انشاء الله کباله دي بس دا خدای مې دی غاړي نه بندې خدای مې دی غاړي نه بندې بارونه به الته په اورس شي راټین کی ما دغه ستات اوله په ګړي باندې نو دلته ګرد شیانه یاد کړ نو مولا اشرف علي ته نویر دغه مفتي شفیع صاحب رحمت الله عليه بروي حتی بشراس د خلقو و قدر و منزلت کجدا یو چا درجه څونه قدر او عزت څونه د حق دی تا ور روان نه کیدره دا غیات لاندې چې د خلکو شی دی ورکم کړي دا د کیمه درجه او خلته د پیغمبر علی سلام د حدیث مضمون دی چې انزل الناس منازلهم دا مضمون دی حدیث خپل دغه توري نه کړي خلق په خپل خپل منزلو کې شي څنګه نازل کړي ار چا خپل دغه حق ور روان او آتی کل ذی حق حقه ار حق دار د حق ور روان نو دا کجدا چا عزت حق او درجه عزت دی هغه ذاته پرتاشر عن حق دي کې جنت یو لره ور تا د دې شي وکي هغه هغه د شي چې هغه د ته په شي تعبیر وکي هغه دې ځنه کم کې نو حق دي وخورین ولا تبخسوا تسمكم وي الناس دخل بصخه اشیاءهم هغه شیان د دې شیان نو ذکر کړه بر ارش ارح تر لانس ارش تر لانس ولا تعثوا او تسخر افكاري مکوي فساد پیشه د وی مکوي په الارض په مزکه کې مفسدين فداس حال کې فساد کوون کې اس عاصيه چې ده ام فساد ته ویل کېږي دا مفسدين حال دي برای حال مو کې دا ساغه ده عطا دا ولا تعصب مضمون یو ټین کې ولا تعصب فساد کاری مکوي خراب کاری مکوي په الارض په مزکه کې تخریبات مکوي مفسدين په داس حال کې فساد کوون کې اس چې په یوه چې فساد کوم فساد مکوونه وجه کوي نو خراب کاری قران کاری په مزکه کې دا ټول شرط پلان یې سوله کدا په ټول په د مثال په تور په پیمانه کې په دوغ کې کوم بد کیږي که په غاس کې کیږي ولا تعصب بیا پسی و نو څو نه هي سوله د سکورته وګورینو چې وايي مکیال پرکه میزان پرکه په عدالت سره دا ولا تبخس الناس چې دی مکه مو دخل بس اشیاء دا اوغه مکیال میزان چې مخ کې منع ځین سی او غم تر لاندې سو چې هغه مکه وم ګردش یان مکه مو یوازې هغه دوانه چې وره سره شکر په معنا پر ور لرو کوم ټول پر ور لرو کوم په نور شیان کې بیا غلا کې ګردش یان بار په پای کې زیات کړ خلاصه په پای کې دا بر دغه کمبوت نه ار فساد چې دی مکه ولا تعصب فساد مکه په ارض په مزکه کې په دې حال کې مفسدین شي فساد کوي نو عثیه خرابکاری ورانکاری و فساد په مزکه کې ویل کیږي تجاوز تر حد ویل کیږي بقیت الله برای شرطول چې بقیتو هغه پاتې کړسی الله د الله عز وجل دا بقیت الله چې دا مضاف الله ته دی نو دا اضافه د مصدر ده و چاته و خپل فاعل ته چې هغه الله تعالی درته پریږدي نو بقیتو هغه پاتې کړسی چې پاتې کوي تست الله الله پاک د چې څه در پاتې کوي دا معنی چې ته د خلکو څخه په حرامه شیان مه راکشوه په حرامه طریقه چې یا پیمانه کمه یې یا ټول کمه یې یا بل شی کمه یې دا چې نه کې راکش کوم تا ته یو څه ګټه در پاتېږي که نه کېږي دغه چې الله لږ ګټه تا ته در پرېږدي دا په حرامه به راکشوه په دغه کې خیر دی په دغه کې برکت الله در اچي نو بقیتو هغه پاتې کړل سوي الله د الله تعالی تست در پاتې کوي په هغه حلاله طریقه سره خیر نه هغه خیر دی لکم ستس د پاره ته څه زورونه وایي چې معنی در حق بالا شي کشي نه هغه حرام دی په هغه کې ته خیر نشته چې هغه پاره وای راکش کې هغه شي چې دی هغه پاتې چې معنی حرام چې پرېږدي هغه حلال شي چې تا ته در پاتې هغه در کول خیر ان کنتم کچیر تسیاس مؤمنین مؤمنان و یقین کوون کیاس دا لو تعالی پر خبرو خالا دا غسوی چې بقیت الله چې دی هغه خیر دی تر هغه چې ته په حرام طریقه را کشه و ما انا علیکم بحفیظ بیا دا ورته ور شعیب علی السلام ور و ما نیم انا زه علیکم پر تسبه بحفیظ پیره دارو نگابان خونونه ایم چیز باید ارچه ترازو گورم ما خبر کرده بالا زه پا ترازوگانو پسی نزم چه بیا ګورم چې کم د کفرات حکومت چې پسې ومګرځېږي چې خلک په خپل طبیعت کې خاینانې حکومت اصلاح راوستلی شي. حکومت کې د ښاروالۍ په زرو مټر داسې مقرر دي چې د صفایي دپاره کوي، په صفایي ولې نه رسېږي؟ خو خلک چټل دي، خلک چټل دي، د حکومت مرسته نه کوي په صفایي کې. د حکومت کې موټران نو هغه راسې پر دا ځای کښېږده، زه به ستا کچره ټوله کړم چې زما د کور مخته راوړي، زه ستا کور مخته راوړم، موټر خو هرکڅه نهسي پسې رانوتلی، خو چې ور ورسره جمع کړم هغه شی چې څنګه ګورمنټ هغه قانون کښېږدي، هغه دې خلک عملي کړي کراره کراره. نو تعاون به د دواړو د خواوو څخه یم. نو ما حکومت کې د شل واره خلکو ته وایي چې دا لیټر پوره کړي، دا کاڼۍ پوره کړي، کیلو پوره کړي، نو خو د ده سړی خو په ګردو نه رسېږي. هر شخصي دوکاندار که په خپل ذهن کې دغه د اصلاح عقیده راولي بارکي زنته برال، ما خو خبر پرست نګابان وکړي رادار منوزه ولا کړم چې په ګردو پسې هم دا یوه ترازو به جلا جلا ګورم، هغه وظیفه نو زما نه ده. ګوره وما نه یم انزع علیکم پر تاسې بحفیظ ساتونکو یو په رادار چې بیا د هر یوه ترازو د هر یوه پیمانه ګورم. ما هغې تبلیغ دی، ما درته وکړې خبرې مې در ورسول. تر دغه ځایه پورې، تر دغه شپږ اتیایم آیاته پورې د شعیب علیه السلام دعوت تسې واورېدی چې د خدای حقوق یې هم په کښې کې بیان کړل، هغه د بندګانو حقوق یې هم بیان کړه. په بل طرز کښې ورته وګورې، امر بالمعروف یې هم وکړې، نهی عن المنکر یې هم وکړې. د دې جواب څنګه دی؟ قالو دا د مدین خلکو ورته وویل، و شعیب علیه الصلات وسلام ته په جواب کې د ده د دعوت ولیا شعیب و ای شعیب اصولاتک ای المنستا. دا لمونځ یې ځکه خاص کړي چې دا خو د الله تعالی نبی و، ګرد ورځې په عباداتو تېروله د الله تعالی په اوامرو، خو د ده په دا عباداتو کې دا د لمانځه برخه ډېره وه، نو ځکه یې لمونځ ځینې خاص کړي. کنې معنا یې داسې وه چې یعنې دا ستا جین چې تا موږ ته راولي دي، د دې اوس دغه پیدا شو. اصولاتک ای المنس تا ته امرو امر کوي کوه تا ته ان د دې خبرې نه ترکه چې موږ پرېږدو ما هغه شیان، هغه معبودان یعبدو چې عبادت یې کوه آباؤنا پلرو زموږ، وایي د دوی پلرو اکثر د درختو عبادت کوه، یا یې د بتانو عبادت کوه، خو مشرکان وه، د الله تعالی سره شریک درولي و. ولنو دا ستا د لمانځه پایده دغه راوتله، ستا لمونځ تا ته دغه وایي. وایي ګرد عمر د جهالو د صفهاو دا عادت وي، که د مثال په طور فرض وي کو په موږ په خپل ماحول کې برهم په خبره سر خلاصېږي. یو طالب دی په سبقه پسې ولاړي، یو څومره سبق ویلي دی، وطن ته راغلي، چې راغلي برای یو داسې کار ځینې وسو چې هغه دې خلکو ته بد کیسې دي. مثلا فرض که ده په دې کلي کې د سګوانۍ مخ ونیوه چې دلته سګوانۍ و کرک بازي مه کوئ، دا خلک درخشان دی ورته وایي. ستا د طالبي نتیجه دغه راووتله، طالبي دې دغه درته وویل چې کلي ته ورسه، بره د کلي سپینجورو ته وایه چې دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، دغه نه حیا نه لرې. کنې د ده خبره خو صحیح ده. دوی چې دي د جهالته څخه دغسې کوي چې معنا دا ناواړه کارونه تا ته طالبۍ وشول، کنې خو د ده کارګر سره ناواړه نه دي، خو د دوی په طبیعت کې ناواړه ایسي. نو دغسې یعنې اوس ورته وایي، دا مې یو استهزا ده. اصولاتک ای المنس تا ته امرو امر کوي کوه تا ته ان د دې خبرې نه ترکه چې موږ پرېږدو ما هغه معبودان یعبدو چې عبادت یې کاوه آباؤنا پلرو زموږ، چې دا زموږ پلرونه یې عبادت کوي، دا اوس موږ پرېږدو بهله بېرته د یوه خدای عبادت به کوو. او یا دا چې موږ پرېږدو ان دا نفعله چې موږ فعل وکړو فی اموالنا په خپلو مالو کې ما هغه څه نشا او چې زموږ خوښه وي. نو دا او حرف عتب دی، دا یې عتب کوي د ان نفعله پر دغه ما یې موصوله تر نه ترکه وروسته چې ذکر شوی و. هلته داسې و، ته امرو امر کوي دا لمونځ که تا ان په دې سره نه ترکه چې موږ پرېږدو ما هغه شیان، دغه ما موصوله دی. یا عبدو چې عبادت یې کوي اباؤنا پلرونه زموږ، او یا موږ پرېږدو در او در ان په دا مابینځ کې نه ترکه د دا او په خاطر باندې را ګرځي. دغه ان نفعله یې عتب کوي پر دغه ما باندې ملا کاري کوي ورته پام. او یا موږ پرېږدو ان دا نفعله چې موږ فعل کوو فی اموالنا په خپلو مالو کې ما هر هغه څه نشه او چې زموږ خوښ وي. اوس خو چې زموږ خوښ وي، د مثال په طور چې د بله سره پیمانه کوو، په ډکه پیمانه یې اخلو چې خپله یې ورلر ورکوو، تدفیف کوو، نقصان کوو، کمه یې ورلر ورکوو، دغه زموږ خوښه ده. اوس نو موږ دغه پرېږدو، دا ستا امر دغه امر تا ته کوي چې دا کار هم موږ پرېږدو. نو کېدای شي په خبره پوهېدلې د او د ان تر منځ مو نترکه ور واچوه د ان نفعله مو د او په خاطر باندې راعت کړي پر دغه مای موصوله چې در نترکه وروسته وو نو بره دغه ان نفعله هم تر نترکه لاندې شو او یا موږ پرېږدو ترجمه یې دغه شول او یا موږ پرېږدو ان دا نفعله چې موږ فعل کوو په اموالنا په خپلو مالو کې ما هغه نشه او چې موږ خوښه سي خو زموږ کار دی موږ چې هر څه کوو دکاندار دی ناست دی ګراک ورته رالی شی ځینې اخلي په کامه یې ورکوونکی په پراو کوم په دې ستاڅه تو خو چې خپل منځونه دي کوه په خپل میراث کې کښېنه خپل عبادت کې کوه دا به ستا څه کار دی چې د ګراک پر خواهیده ته پرشه یې ورکړه دا ته پیمانه مه کموه ترازو یې مه کموه ګز یې مه کموه لیټر یې مه کموه د کیلو خاص په دغو د خلکو په کارو کار دی د لمانځه ګټه چې دغه را ووتله إنك لأنت الحليم الرشيد إنك بشكت دا وشعيب عليه السلام تواي لخمخ أنت ت الحليم تخو حليم و حليم و أغاد شاعت ويكيج مش بخبل علاقه كي ورتواي بخبل استلاك سوك سفويدة دا خوراك كان داج ماغ دي مانا عزت من ويجر پر جنگ و پر جوش باني نرازي بردو بار ورتواي ودا دير برداشت والا دي نو براي خلاصة وقارناك عزتناك راوزي إنك بشك تل أنت تخو الحليم تخو داس عزتناك و آرام و تندس رأي يخ مانا دماغ دی آرام دی الرشید ته پر هدایت باندې تا خو لار پیدا کړی دی ته خو د عقل خاوند یې مانا تا ته هغه سم لار معلومه ده دغه انک لانت الحلیم الرشید نو څنګه ورته وایي چې هلته هغه خبره ورته وکړه چې مانا ستا لمونځ دغه ګټه راووتله چې موږ ته وسوه د مور و پلار د معبودانو څومره ګرځی چې هغوی عبادت کوو یا موږ د خپل مال کې چې کوم تصرف موږ په خوښه موږ کوو ته مو د هغه سره ګرځی نو دا څنګه ورته وایي چې ته حلیم الرشید وایي دا استهزاءن ورته وایي مفسرین رحمۃ اللہ علیہم دا دغه دوه ترجمه کی اوله ترجمه دا د چ دادی استهزاء او رخشندن ورته وای لکه یو څوک چې چاته وای چې هغه سړی پکې براته څونه وره نو څونه خونه لري نو درته خو د دې پزړی کې دغه د چته ولا که یا حلیم به عزت سړی اگر سره او رشید فوته ویل کیږي او شارته ویل کیږي پر هدایت ویل کیږي معنا نه فو یا به هدایت یا گمراه معنا وی هغه پزړی کې مراد فظاهر ورته انه که به شک ته خو انت الحلیم تو خو وقارناک او عزتناک سړی معنا به عزت سپک سړی الرشید تو خو عقل والا سړی پر هدایت باندې معنا به هدایت ہے مراد هغه د استهزاء په واله دا د استهزاء کلمات ورته استعمال نور مفسرین وایي چې یا دلته دغه معنا مراد ده چې تو خو په مشکې هغه دماغ د آرام و په مشکې هغه عزتمند سړی وي په مشکې هغه هوښیار یې نو ستا څه دې ستا وکړو څنګه کېږي چې د پلار دنیا که لار غلطه یې باره وه زموږ بابا و زموږ ادې خو د دغو درختو عبادت کوه یا د دا بتانو عبادت کوه ته وسمور د دې څه منه کوي هوښیار سړی دا کار نه کوي تو خو هوښیار یې دا ستا سره مناسب نه دی انك بشكت لانت تدغور د دوه ترجمه کوم چې هغه حقيقي معنا د دوی هم راځي توخ الحليم عزت من وي الرشيد توخ چې ته هدايت والايا توخ چې دی وسم لار ته هدايت سوي نو سعيد اس نکي دا ساده حلم د رشد سره دا نه د مناسبه چې ته د امور پلار لار په مور باندې پرېږدي چې هغه شرک دی او دا چې موږ په خپل مالو کې تصرف کوو د جس مورا ګرځي دا ساده حلم د رشد سره دا مناسبه نه ده نو دوه رقم سوي دا استهزاء نو استعمال کړی چې استهزاء په ولا چې معنا ته ګر سره سپک سره او په ظاهر دا ورته وایي چې حلیم یې وقارناک ته ګر سره به اکل په ظاهر د رشید توري ورته استعمالي او یادا ده چې دغه معنا مراد د دین په ځکه دغه سچته خو مشکې ډیر ښه سره وي نو ښه سره دغه کار کوي چې د خپل مور پلا اغلار غلطي نو دا خسته ده دغه ښه سره تو به سره مناسب نه ده کار څخه خلاص واخله خدا غلطه ده یو سړی چې هوښیار وي او دماغ یې ښه آرام وي وقارناک سره اغه خلا به د خپل قوم د پاره د شیګونو خبرې وکي د خپل قوم د پاره ګټه راوړي د آخرت د دنیا دواړو نو خو شعیب علی السلام دغه کول د دې په ګټه خبره کول او دوی چې و دای نه منله تر دې ځای پورې خود دوی جواب راوړ کول شو بیرته نو د شعیب علی السلام د خاصه خوښ خبره کیش قال شعیب علی السلام ته لیا قوم ازما قوم ارایتم تسمعت بیان وکي ان كنت كثير زيم على بينة فرشكارة دليل باندية من ربي دخبل ربي دثرابة سخة كزشكارة دليل ولرم معجزة ولرم دخبل نبوة إثبات تتا ورزق أو فرزق راكري ديني ومات منه دخبل ثرابة سخة دا الله رزقا حسنا شايستا رزق عمدا رزق عمدا رزق شديل تدا خوراك نبي زيني مراد رزقا حسنا سخة مپسيرون پجزة كي نبوة مراد كري چې څه چې دلیل ام لرم د پاره د اثبات د نبوت او الا را کړی ام دی نو دا بس دغه د پاره دی چې برای په میراک کې زه کښېن خو منځونه کوم په تا کار نه لرم نو چې الا را کړی هم دی خو د یو کار لپاره چې خلکو ته یې ورسو خو په دغه یې درته وایم ته ما ته ته هوښیار سړی یې برای په خلکو کار نه لرم زه چې هوښیار یم خو الله پاک ما ته دا د معجزه هم را کړې ده پر هوښیاري سربیره یې نبوت دا دی را کړی دی نو دا خو ارسال دی خو زه باید خپله وظیفه سر ته ورسوم د دغه څه مجبوره یم زه این کنتو ګوره د دغه ځای څخه قال دورت اليقوم إذ مقام رأيتم تس بيان وكيومات إن كنتو كتير زيم على بينة پر يوشكار دليل معجزة من رب ده طرف تخدر بخبر چه معجزة را ترا کرد پر نبوات ما ورزق و پر رزق را کرد دا غا الله عنية ومات دا غرب ومات رزق را کرد من هو دخبر ده طرف تخدر رزقا حسنا يو عمده رزق يو عمده دولت چه ده نبوات ده دا ما ترا کرد نو پر آغا سر بره بانی زبوتی سر رغ نکوم داغه نو برابر ته ور سره کښې چې پر هغه سره بیره بیا نه کوم نو پر دې سره بیره چې نه کوم نو خو الله به ما تا ته نبوت ته چېشته پاره درکړي دا فقط بزرګي ده بابا د نبوت خو غټ منصب دی نو غټ منصب یې دی لکه مثلا موږ وایي علما ورثه د انبیاو نو چې ورثه د انبیاو دي نو دا علما چې دي بره معصوم چې د ګناه څه لکه انبیا چې وي نو بزرګي خو هغه نه ده نو خو معنا بوج هغه دی پیښې هغه در باندې پروت وي چې هغه جن رساوه ته وجه نه رسه خو ته به د هغه چې نبي علیه السلام کوم کوم شیان بیانول هغه به خلکو ته ورسوي ورته ورښیې به خو دا په مسؤلیت کښې هغه راکړی نو خو الله ما ته مسؤلیت را کړی دي فقط دا نه دی د نبوت لپاره چې چا ته غږ مه کوه بس کښېنه ته د هغسې نبي یې بزرګي هغه وجه نه ده نو ده دغه باره ورته ول نو ته ما ته باره بیان وکړم دغسې درته کښېنم کار نه در لرم وما اريد دا خیاو چې الله ما ته دا کومه وظیفه چې ده دا په غاړه کښې راچولې ده او دا معجزه را کړې چې دغسې نه سم کښېنستی بل وما اريد زه خو اراده نه لرم اندجې اخالفه چې زه مخالفت وکړم کوم ستاسې په دغه کارو کښې او بیا چې نو زه میلان وکړم الا ما وهغه ته انها چې زه منع کوم کوم تسع عنهو د هغه څخه چې کوم کار ته تا رابولم هغه په خپله زه کوم بس که ما چم کولی چې ته مې د کومه کاره څه منع کولی په خپله مې کار کولی اوس چې ما ته د پیمانې د کمولو څه منع کولی ما خپله بیا پیمانې کمولی نو خو هم بره په سړي سوال بهرګېږي دا ته څه چمونه کوې ما ځینې را ګرځې خپله دا کار کوې په مضمون داسې پوهېږي په خبره باندې یا مثلا ما ته د الله تعالی د دعوت و عبادت ته رابللی دعوتولی مې د بوتانو د عبادت مې منع کولی مګر پټ نو په خپله طبیته مې د بوتانو عبادت کولی خو هم بره زما دعوت ناکام و اوس چې کوم کار زه ستا دپاره غواړم هغه ځان ته غواړم نو خو مرمداره مې بده نه ده در باندې پېرزو پر ځان د چا بده پېرزوی نو خو چې تا ته هغه شی غواړم چې ځان ته غواړم خو مې ومنه یو خو هغه دی چې الله راته ورته وایي نه دې پرېږدم بل زما د دعوت مخه ته په دې منسه خو ځان دپاره چې کوم شی خوښوم هغه ستا دپاره خوښوم داسې نه دی چې ځان ته جلا طریقه غوره کوم تا ته جلا ترجمې ته به تسې وګوري وما اريد زه خو اراده نه لرم اندجې اخالفه چې زه دې مخالفت وکړمه کوم ستسې په دا کارو کښې چالو کړو دا مه کوئ دا مه کوئ تر دا الا ده مه خوره دا کښېږده او زه دې څه وکړم و انالو زه دې رسېدګي وکړم یا و امیلو زه دې میل وکړم الا ما و هغه کار ته انها چې زه منع کوم کوم تسع عنهو د هغه څه خپله خو نو میل و هغه ته نه کوم خپله خو نو لاسرسۍ و هغه ته نه کوم چا تا ځینې منع کوم چې تا ته څه وایم هغه خپل د ځان دپاره م هغه غواړم نو ان اریدو الا الاصلاح بل ته زما نیت ته وګوره ان اریدو زه اراده نه لرم الا الاصلاح مګر نه د اصلاح کولو زما په دغه عالم کښې د اصلاح اراده ده ولاکه زما دغه اراده ده چې معنی زه دا دنیا خرابه کړم ما استطعتو تر څو چې زما طاقت تر خپل اوسه پورې زما د اصلاح اراده ده یو خو هغه خبره مې تر وس ووځي نو چې ووتله نو خپل کوشش خو مې یادې وکړي نو چې دا خلک نه اداره کېږي برخه مسؤول زه نه ان اریدو زه اراده نه لرم الا الاصلاح مګر نه د اصلاح راوستلو په جامعه کښې تر څه وخته ما استطعتو چې څونه زما توانې زه په خپل وس مکلف یم او د هغه قدر چې زه کوم د هغه توفیق مالا را کړي دي د هغه ملاکه زما دی وما نه دي توفیقي توفیقو برابرېده د اسبابو د دغه کار دپاره الا بالله یعنی الا بعون الله مګر نه په کومک د الله دا هم د الله په کومک دی الله دغه امداد را کړی دی چې دغه لږ کار یې بولې کېډېر بولې چې دغه کار ما کړی دی د هغه لا زما خپل د وس کار نه دی کېدای سي مضمون ته متوجه سواس هلته خو ده دا لږ نو کښې دا خبره راغله ان اریدو الا الاصلاح چې نه باید د نفس کبر ونه کړي چې زه خو نه اراده نه لرم مګر نه د اصلاح وروسته یې بېرته وي چې بهرحال دغه زه چې دا اراده کوم دغه دی لږ لږ اصلاح کار چې زه کوم هغه هم د الله په توفیق دی زه خپله هېچ اله نه یم وما نه دي توفیقي توفیق توفیق څه ته ویل کېږي د یو چا د مطلوب خیر سره د ده اسباب برابرول چې ساده پر یو کار خیر دی مثلا غواړي چې برا وزه بنن ماشان د خیر سره تهجد وکم نو اسباب دا غدي چې مزما خودرون خو دې څنګه برا وښم الله پاک ته یو ساعت پر دې ستاره وښی یا دې کورواله دا رقم د غشته د شزه د چتورته پر دوغه نه بجره وښم دا جره وښه ولی یو سبب خدای دی برابر بل سبب نو به دا چې او به هم دلته برابر چې معنا ته او به هم دلته برابر شي د ستیا غزای ان برابر شي صحت او بدن کمه الله تعالی دغه نه واسطه کې ولاړ شي د بل سړي زړه غواړي الله تعالی توفیق وکړي توفیق سم نه اسباب نه ور برابر چې راکشي سترګې د سي دي برای پرزیر منزینی پادست ده تالا توفیق نور که توفیق چطه وویل سو اسباب محیا کول ده اغا کار ده پارا چه استا ده پارا گرچه ورو خیر دی نمش گرد مرده اللہ چه توفیق وارو چه لاز ما ده پارا چکمش یان خیر دی نوغو اسباب را تا برابر که اسباب را تا برابر که ده مثال بطور مسجد ده ایر محلیه ده پارا خیر دی یو محلیه تالا توفیق وار که یاپل اسباب برابر سی جوری که بلی محلیه که نور که سر شو پا شوی پا کلو سر تیر سی برا ده بل ماجتان دیگلی التا ولار سا پا کور که وکی دوری وکی پا کلو محلیه به مسجد ولاری توفیق التا اللہ نور که نو توفیق اسباب برابر دور فل ده اسباب ده دغه چیز اصلاح با وطن که را ولن بل ایرادن دغه ما دارا کرد وما ندی توفیق ما الا بالله مگر نپا عونک و مکده اللہ عليه توكلت عليه برداغ الله توكلت ما اعتماد بروسك الذي اعتمادك تكامل بر الله وإليه وداغ الله تأنيب زرجعك وبطول خل أمور بطول عبادات كذب الله ترجوك بدي خاطر رجوعك داده وأقوم تووي له شمعنا لازم ما دعوت داخد سر النبي دا چې دی خاص د الله د طرف څخه ماته دا وظیفه راکول شوې ده او الله ماته بینه او شهیدان هم راکړي چې خپلې معجزې یې درته ښکاره کوم بیا ورته وایي ویا قوم ازما قوم لا یجرمن نه دي باعث کیکم تاسي شقاقي زما مخالفت دشمني تاسې خو زما سره دشمني واخیستل زما سره ما د خلکو شم سترګه وای را سره واخیستل اوس چې زه ورته وایم چې حق خبر کوم دینت نو د از ما مخالفت چې دیس کوي دیس نه یی چې ما د مخالفت د روی د الله د عذاب مستحق سي زما مخالفت ته ما ګوره خپل سوچ وکړه چې ته کوم لار باندې روان یې دیس نه چې د عذاب په لارو کې ولاړ سي زما د وجه څخه یا زه زما سره مکه وسه په ساړه د ما خبره واور ویا قوم از ما قوم لا یجرمن نجی باعث کوي تاسو نجی مجبور کوي کوم تاسو شقاق از ما شقاق ان پر دی خبره باندې یصیب چې ورسې کوم تاسو ته چی مثل مثال ما د اغ عذابو اصابه چاغل سیدلی و قوم نوح و قوم ته د نوح علی صلوات و سلام د نوح علی صلوات و سلام قوم ته غرق نه ورسې دي چې په توکان کې غرق ځای مخ کې تیر سوال نو ته به زما د مخالفت د وجه په غرق کې ودرېږه بره به څه کوې نو پر تا به الله عذاب راولي نو ته شادي مخالفت زما سره ته وپالې تر برګروي چې ته زما سره کوې بره به په هغه عذاب کې درېدلې نو تر برګرو خو درېو اندازې پورې داسې اندازه نه اسرې ځان دالهتعالی د عذاب مستحق کې نو زما مخالفت کې نه چش کوي نه باعثه کوي تاسې پر دې خبره باندې چې تاسې ته ورسېږ مثل ما د هغه عذاب اصابه چې هغه رسېدلې و چاته قوم نوح و قوم ته د نوح علیه السلام او قوم هود یا اغ عذاب چې رسېدلی و قوم ته د هود علیه السلام باج سرسر چې ورته رالی چې مالګر د په باد باندې هلاک شو د مځکې وویشتله ټوله نو که هغه څه عذاب درته رالی او قوم صالح یا اغ عذاب چې رسېدلی و قوم ته د صالح علیه الصلات وسلام چې هغه هم باد و نو اوس د قوم هود او د قوم صالح د قوم صالح د باد نه صیحه وه چغه جبر وکړه جبرئیل امین پر دیبان چغه وی کرج وسول د مزیک د خواص خچغه پر وسول وش د د شعیب علی صلوات و سلام پر قوم نشدی هم د چغه وسول پرغه د لوی خواص خو د شعیب علی صلوات و سلام قوم د مل په قران کې ذکر سو صیحه پر و دلتم د قوم د صالح علی صلوات و سلام شیر څاغه صیحه و نو د شعیب علی سلام پر قوم صیحه دلتم صیحه پرکې په چشکو د صالح علی صلوات و سلام پر قوم صیحه کده د لاله د خوا پر وسو د شعیب علی صلوات و سلام پر قوم چې کده لغه د لوی خواص وسو دلته خو یوازې قوم د چا ذکر سو د هود د مال عذاب صیحه و خو د لاله د خواص او د شعیب علی سلام د هغه د لوی خواص نو یا بدا قدر ته ورسیږم نو دا قوم د صالح او بل قوم د شعیب دا غوې خبرې دلته سره لاغه قوم هود خو بعد سره وونه و ما قوم لوط منکم ببعید دا درې نه بیان خبريات کچ قوم د نوح علی السلام څخه غرق قوم د هود علی السلام چې هغه بعد شو، قوم د صالح علی السلام چې دا چغه و د ځکه د خواڅخه، و ما ندی قوم لوط، قوم د لوط علی السلام منکم سیسخه به بعید لیری. د لوط علی السلام قوم کوم په منطقه کې د شعیب علی السلام علاقه ته مدین ته نږدې و. ام په زمانه کې په تاریخ کې لږ روبر کړي، بهرحال دا نور ربیان خو لالجي وي د ته ازمانه کې پیل. دغه کیسه خو ستا په یاد ده، قوم سیس مخ ته پروت و، دلته عذاب راغلی، نو که دغه عذاب درته راغلی، ګوره هغه درې نبیان خو ورته ذکر کړه چې هغه څه د بیرېږم چې څه عذاب راشي. دا بلې په دوس عمر ورته ذکر کړي، بهرحال دا خو نو بیخي لرې خبره نه ده، نه په زمانه کې کلونه ډېر کېږي او نه په منطقه کې درسه لیدي، بس یې هغه علاقه وګورئ. نو وما ندي قوم قوم لوط دلوت منكم سيسخ ببعيد دير لير الندي نفى زمانك نفى مكانك قد دغس عبرات واخلي واستغفروا ربكم واستغفروا تستلب دبخش وكي دبار دكير شرك كريم ودي ربكم دخبال راك سخو قطوبات وكاجو فراغ كير شرك بان ثم بياتوب تس رجوع وكي توجه وكي فعبادت إليه ودغ الله تب. اول پر خپل کې بخښه وغواړه، د آینده د لپاره څه چم وکړه، رجوع وکړه، وچاته واله او تعالی ته توبه وکړه په عبادت سره، واستغفروا طلب د بخښه وکړي د چا د لپاره، د چیرو ګناوه د لپاره، د چا څه طلب وکړي رب کوم د خپل رب څخه، ثم بیا توبه تس رجوع او توجه وکړي په عبادت الیه و دغه اعلی ته پاینده کې بیا دغه وکړي. ان ربي رحیم ودود، ان به شک ربي زما رب رحیم رحمت کوون کی دی پر اغه چا باندې چا اغه طلب د مغفرت کی، الله رحمتونه پر کی، ودود الله من کوون کی دی، ود ودوستی ته وای، محبت ته وای، الله ود دی ودود دی، ود کی محبت کوي د خلکو سره، دا اغه چا د پاره چې تنه نو کی منش کارک. اغه حدیث شریف کی راځي وای چې څوک د الله تعالی او خاطه په نیوشت ور نږدې کېدل وغواړي، دی دی وغواړي زه الله ته نږدې کېږم، الله تعالی په زراعه ورته نږدې کېږي، دا ګس ورته وای شرعي ګس ده، تلی ویش ور نجیس الله گاز تر نجیکیش کته په زبان الله ته نجیس الله تعالی چې دی هغه په واضح واضح دغه ته ویل کیش په با فاعل په حدیث کې دا راغلی واضح دغه د شدوان الله سره کاش الله دغه تر تر نجیکیش کته د الله تعالی او خاطر قدم ور اخلي واضح قدر ور اخلي الله تعالی ته ته چش کی هغه ته تر ازغی دا د یوه لپاره چې دخل بده ما ته خبره نجیس کنه الله خو غاسته نه کوي مانه ستاده خاصه لږ شي غواړي پښتانه نو دغه حدیث مطلب څنګه کوي بار ته حرکت کا الله برکت مانه الله ډیر شي درکې ته مازه حرکت وکړه ما ستاده خاصه یو توجه غواړي کله چې په دغه زمون کې سپوږی نو دلته د ودود وکړه او دغه توري په قران کریم کې نو از ما رب رحیم دې پر چا چې استغفار کوي او از ما رب ودود منه کوون کوي چې کوم څوک الله ته توجه په عبادت کې تلر توجه کوه الله زیات محبت رسره کوي در دغه ځای پورې بیا د شعیب علی السلام خبرې پسې نو بر بیا د شعیب علی السلام د قوم د خاصه بیا ته کوم جواب ورکول سي د خبرې ګټه شایسته چې را شروع کړل خپل معجزه ورته کشه شو او بار ما تعالی تعالی دا نبوت په غاړه کې راچول دي چې حسن معنا د وظیفه را کړې وظیفه به سر ته رسو نو هغه ته نظر قطع کما سي سفاره کله شر غوښتي خو زه اصلاح غواړم تر څو چې ما طاقت دغه د اصلاح غوښتلو توفیق ما لاره تر کړې ده ځان هیڅ اعلان نکوم پر علامه اعتماد او بل ولزم ما مخالفت چې څه کوي زما د مخالفت درو یې دسی نه چې ته دسی عذاب مستحق سره قوم ته د محجور کول سوي قوم ته د هود چور کول سوي قوم ته د صالح چور کول سوي د قوم د لطخ غور از چیر څو مې دي چې دغه سي عذاب الله در لره در نه کی نو په پای کې به څه کوي ول نو ونه سي وسله توبه وکړي طلب د بخښ وکړي د خپل ګناه او د الله سره توبه وکړي منه رجوع به الله ته وکړي په عبادت سره په پای کې رب رحیم ودود الله رحمت ام در باندې کوي او ودود وسي ام محبت ام در سره کوي نو الله عز وجل دې موږ سره د رحمت او ودود معامله وکړي الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د نیکو اخلاقو او الحمدلله رب العالمين.